أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. إنكم إذا مثلهم. إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. صدق الله العلي العظيم. ذا آياتنا مباركان شو اسمه تلاوت كده ذا سورة النساء دا یو سلو او دیر شم آیات څخه شروع پر یو سلو سلویشتم آیات باندې ختم سو. دا لومړنی آیاتونه چې دا سر دی تر دغه ځایه پورې چې ولا لیهدیهم سبیلا دا دغه چې دی رب چې د ما قبل سره دا دی چې دلته زم د ارتداد بیانیږي د مطلق کافرانو دا یو قسم دی. تر دې مخکې چې کوم آیات دي تاسو چې قایت وګورئ هغه د ایمان ارکان چې په کښې کې ذکر سوي وو پایه کوم و پایه دغه و ومن یکفر بالله وملائکته. کیدای شي تاسې ویني د تېر درس پای دی چې داسې و ومن یکفر څوک چې کفر وکړي بالله وملائکه وکتب ورسول والیوم الاخر فقد ضل ضلالا بعیدا. دا یې داسې مجمل د ټولو کافرانو حال بیان کړي که خبرې ته متوجه یاست. نور د کافرانو تفصیل نشته په کړي چې هر څوک کفر په الله کوي. بهران نو یهود و نصارا هم تر لاندې سول هغه هم کفر په الله او په رسول کوي. تاسې به سوال کوئ چې نو یهود و نصارا و کله کفر په الله او په رسول کاوه؟ خو هغه هغه دی پر تورات ایمان لري پر موسی علیه السلام یې لري. مثال په طور عیسایان پر انجیل او پر عیسی علیه السلام ایمان لري. نو دا کوم دی کافر دی؟ په هغه کښې خو سمده د الله خبرې ذکر سوي دوی کافران دي. په الله هم کافران دي په رسول هم کافران دي. ولې چې د نبي علیه الصلات وسلام چې آخر الزمان نبي دي چې دی دا نه مني ولې نه مني؟ خو په تورات کښې ورته ذکر سوي چې دا نبي دي. په انجیل کښې ورته ذکر سوي دي چې دا نبي دی. راځي نو چې نه مني خو خپل تورات و انجیل نه مني چې هغه دي ومني نه ومني نو خو الله دي نه ومني خو د الله کلام یې نه بولې. نو دا ګرده کافران چې دي په دغه ځای کښې سره رانغښتي دي که یهود دي که نصارا دي که مشرکین دي هغه خو له هلته پرېږدو. هغه خو بیخي د رسول علیه السلام څه منکر دي د محمد علیه السلام څه د محمد علیه السلام څه انکار د ټولو رسولانو څخه دي. ولې ټولو رسولانو ګواهي پر دې ورکړې ده چې محمد علیه السلام په آخرو زمان کښې آخري نبي دي بره د خدای څه انکار پسې ځینې جوړېږي. نو مشرکان هم په کښې کښې وردچ سو دهریان هم په کښې کښې وردرد سوه. دهري و هغه کافر ته ویل کېږي چې هغه اسماني شیانو ته عقیده ګر سره نه لري. لکه اوس په دنیا کښې دا دهریت مخته تللی دي. دهري دغه دی چې دا دنیا خپله پیدا ده خپله چلېږي تی لکه د ملا سبب الله دي چې دا هلته بیا آدم علیه السلام الله د خاورو څه جوړ کړی و دا بیا داسې جنتونه دي دا بیا داسې دوژخونه دي. خدای چیرې و چا لیدلی دي دلیل چیرې دی؟ دې ته دهري ویل کېږي چې دا کمونیستان چې په ځینو هیوادو کښې مختلف نومان دي په افغانستان کښې د خلقیانو نوم ورکړی و دا کمونیستانو کښې اکثر دغه خلک و زینی زینی کسان خو مازی پنامه د خلکې په سیسغاست یغه خو جلاو د جهالت څخه و اغه اصلي د کمونیستانو تیوره او نظریه چې اغه دغه د بی خدایي د جهان خدای نه لري اغه مجبوریت د چی شي د چی منکر سی وي اغه د دې خودی د خانان او سره حساب کول غواړي خانه کاچ را ټینګ کې د دون په سیو جایداد د کم خو ته ورونه خو خدای پاک را کړی اری وبانه کوي په حرام به جمع کړی دی باندې پر خدای کې دی بار پر خدای ورته منکر دی خدای خو نسته اوس جادر کړی مالمدار خپل ظلم در کړی برای نو ځین تقسیم ایجاد ادو نه ځین اخلي اشکر جری بیا چې ځین جوړ کړ دی د الله سره په دا خاطر باندې منکر دی پر دې باندې بیا خپل د لایل لري غټ مسله ده دانو په جهان کې د دې په مقابله کې بیا د اخوان المسلمین تنظیم د دې پر مقابله جوړ شو چې دغه کار دغه و چې د دې د دلایل جوابونه باید ورلره ورکړي عام مسلمانان خو دې شیانو نه پوهیږي چې د هرې هرې جزئیې جواب ته د اسلام ور پیدا کړي هغه دا کار په مخه بیا واخیستی ارنو دا په جهان کې یو نظریه و زما د خبرې مطلب وسله دی چې په تیر آیات کې چې و مطلق کفار غندل سی وو که یهود دی که نصارا دی که مشرک دی که دا دهری و دا مرتد دی بل دی بل دی ګرد پکشي کې د اوس داسې شروع کیږي وس تفصیلا یو ډله د دې سو مرتجن بیان یې چې علاوه دا مرتد دا د کافرانو سدام دغه اغلس شی دی مطلق کافر خو بیان شو وس یو یو شاخ راپورته کوي تفصیل ورلره ورکی نو د ان الذین د دغه اول آیات را به دغه سوچ دا د مطلق کافر یو شاخ لا ده دس فرمای الله پاک ان الذین بشک هغه کسان امنو چې دی ایمان را وړي مسلمان دی مؤمن دی شیانه منلی دی دغه د ایمان ارکان ثم کفرو ثم بیا کفرو دی کافران سی کرا برته منکر سی مرتد شنو لکه هغه مخکې هغه بشیر چې تیر سوی د بني اوبیرق د قبیلې څخه چا چې عمل نوم یادوه چا بشیر په روایت کې اختلاف راغلی و چې کوم وخت خلا پر ثابته سوله چې نبي علیه السلام حکم صادر کړي چې لاس یې ورپرې کړي دی ولاړې مرتد شو مکې ته ولاړې د هغو مشرکانو سور تر مرګه پر هغه باندې پاتې شو نو دغسې چې ایمان یې نصیب سوی ثم بیا کفرو دی کافران سوي دغه ته باره مرتد وایي ارتداد دا ګرځېدو ته وایي یې پلا د اسلام دین کې لاس ور واچوه بېرته پښیمان اوسي ارتداد یې وکړي شایې ور وګرځول دا یو خاص قسم کافر دی دا مرتد نو چې دی ایمان را وړي ثم بیا کفرو کافران سوي ثم بیا بېرته امنو ایمان را وړي بېرته بیا باره راشي د کفر څه یا زه مسلمان کېږم بیا کلمه وایي ثم بیا کفرو دوه مر بیا کافران سي د دې جنه ثواب اشد او عمر چې کافر سونو څکی ثم بیا ازدادو دی زیات چې کوپرن ازروی کوپر دی په کوپر کې ور زیات سم نه یی دا پلان او در مرګ پوری پر کوپر باندې پاتو سی بیا نو کلمه نسو نصیب لم یکن الله لیغفر لهم لم یکن ندی الله الله پاک لیغفر چې بخښنه دی وکړي لهم دی لا ولا ليهدي او نداس دي الله چه هدايت كي وكي هم دي لرسبيل عند حق لاري الا وجيت نزنا حق لا روشه من مخبرات لركم دوار دروازه پر دباني بنج وصلت د ايات ترجمه خو تسي واره د چي وسړي مؤمني بار کو پر وكي د اول کو پر بیا درته ایمان راوړي دو انوار بیا کا پر الله وي دینو بالا ولاري جواب د جې مطلب دا ندي کسړي مؤمن وو برای کوپر مختار کی مرتد سپر دا غوار دا واره کوپر مرسن و علاوه بخشه تا دت خو علاوه ایش کدو عمر بیا کاپر سی بیا نه بخشم مو ری دا غد دو عمر کوپر چدی مفسرین رحمت الله علیهم وای وای دا قید احتراز نه دی چې اغه کوپر زنی باس چې با اغه بخشم دان نه بخشم یا اغه رقم نه دی دا قید واقعی دی قید واقعی دا دی د پیغمبر علی السلام په زمانه کې ځینی کسان دغه سی پیرسو چې ایمان راوړي بیا کافرسو بیا ایمان راوړي بیا کافرسو نو دا واقعی په اعتبار د دوه واره کوپر د ذکر کړی دی کله چې ایمان راوړي یو ور کافرس پر کوپر مرسي امي الله نه بخشي کدا د عمر ایمان راوړي د عمر پس کافرس امي الله نه بخشي حکم عام دی چې کوپر څوک مرسي دا بخښنه نشته کدا چې ما په خبره تیس په دلی اس تیس په د آیات ظاهر ته دسی نه ګوري چې الله خو نو ویلی چې ملا صاحب چې بارای ول چې عمر کافر سي جنه بخشمه نو دا خو اول ور کافر سوي دا په دا کوپر چې ورس دا خو نو بخشي موږ دا قید کوم احتراز دي چې اغه ځنی باس اغه داخل دي دام داخل دا واقعي دي واقعي سمونه فقط اغه پیشه چې د نبی علی السلام په زمانه کې سوي دیږي پیش مطابق وي چې دا پلان یې سړی چې مؤمن وو بیا کافر سو بیا مؤمن بیا کافر سو الله نه بخشي کني چې اول ور کافر سوي وای پر اغه کوپر مړ امي الله نه بخشي کدا یې په مضمون پوس بس مگر کسرای مؤمن و بارا کافر وو برای برته کلمه او المسلمان سو الله بخشي بیرته بیا کافر شو بیا د عمر کلمه مسلمان شو بیا الله بخښي مگر وو چې د عرب لا ایمان او واقعي په اخلاص باندې فقط د پاره د جلب د منافع یا د پاره د بچاو د خپل مال دغه د پاره کنه وو کچیره واقعي ایمان او هغه شیان هغه الله تعالی ځنه قبلي د آیات ترجمه ز بیا درته و ان الذين بشک هغه کسان امنو چې ایمان راوړي اول د ورخ مؤمن شو امنت بلا پر ټول ایمان راوړي ثم بیا کفرو دی کافران سی ورته منکر سو دی دنیوی منفعت یا فعال لحاظ قادی کفر یا غوارا کی سما بیا آمنو دی ایمان راوڑی دو همزل سما بیا کفرو دی کافران سی دو ماری بیا کفر غوارا کی سما زداد و برای نفسی زیاد کی دا کفر زیاد سمنا برای نفسی وغزا و تر مرگ ازام پر دا کفر پات کی ازدیاد کفر دا غمانا سما بیا ازدادو دی زیاد سوال کفران از روی کفر زیاد سو منا دا کفر وجود کی انتداد یا ورکی تر مرگ لم یکن الله ندی علا فاک دی اخبر چ بخشن دی وکي له هم دی لره ولا يهدي او نچ هدايت وکي هم دی لره سبيل اند لاري نو چ دی دغه سم قرار کړ دغه کی الله نو هدايت نه په نصیب کو من دا آیات کریمه ترجمه خلاص شو فدوهم آیات دا دوم چې وسره وای چې بشری المنافقین دلته بیاغه د منافقانو ډله راپورته کړ دا خو د مطلق کافران سره کده مرتد چې یو ډله منافق خو یو ډله ده کنه د خپل تفصیل د کفار وسنه را شروع شنو منافق بیا دغه دی چې په باطن کې د ننه کفر لري په ظاهر د منفعت ته چل د پاره چې د اسلام احکام شکار کی دغه ته دغه منافق وای چې کافر منافق دی یو دا مسلمانان گای گای یو بل ته وای ته یار منافق چې د ځانه جوړ کړی دی جت منافق عملی و یا عقیده و نه وای دا به څنګه منافق دی په ایمان باندې سم د منور دی زړه د ایمان ډک دی د اسلام ګرد قوانین باندې مگر چې وی ونه زمړ یو ځای په ګناه اخته چې وی ونه د مثال په توګه نه کړ د شراب بچی یا به غلا کړی یا به بل کړی دا عملی منافق دی عملی څه منه عملی د ایمان سره نه دی برابر اغبل عقیدوی کافر چې وو هغه د اعمال د اسلام کول ظاهر بالمنزونه کوله خو د المنزه د عقیدې سره نه وو برابر عقیده په باطن کې پټه کوپری ساتلې وه ظاهر دا شیان ښکاره کول دا بل مؤمن چې په ګناه وخت دی چې ته عملی منافق وای په باطن کې عقیده د ایمان د ورسره پرته ده ظاهر کې ګناه تلا ساتلې دغه ته نو موږ بروي منافق عملی دی دا د عمل د لري عمل د ایمان سره نه دی برابر واقعي مؤمن دی سم سره دی خو دغه چې منافقي نو دلته چې وس زم بد بیان یی الا پاک په دغه بشر المنافقین آیات څخه باتر به ان العزه لله جميعا د آیات دا د منافق په باره کې چې دغه عقیده وی منافق بیان کې چې په باطن کې کفر دی ظاهر اسلام ښکاره کاوه مګر ګای تر طاقت ووځي بر په د ظاهر کې کفر ښکاره کړه کله خدای په باطن کې کافر دی هغه هر شی چې انت په باطن کې خو زړه چشنه کې هغه سره جوړ درا بس دیندوانی زونه چې راوځي نو خو دیندوانی جوړنګ بي دي سینې چې زونه چې دیندوانی شي جوړنګ د خټکی او د چمبر خیال هغه رقم خو نه کیش نو د د باچن زونه خو کوپر دي دلته قرار چې هغه جوړنګ سروي راوځي هغه مره کوپر ځنی ښکارا شي کنه دوه په زور پر د سربانی د اسلام جوړنګ ورغوډه ولی علاوه هغه چیغ ځنی ووي د دې بیان کوي بشیر زیری ورک المنافقین او منافقانو ته چې دا دوه امه داله سوله د کفارو څنګه زیری به په دې سره چې ان به شک لهم دیلر عذابا عذاب دی علیما دردناک عذاب دردناک دانو بیخی زیاده مبالغه ده چه دا عذاب پا درد اخته دی بابا اغا سوک چه پا جی عذاب اخته دا اغا سری بچا آلی که دا اس پا دا مزمون تیس پویه جی دا جید وخ برو پرکس ده دا عذاب دردون کی دی دردون کی دا منه چه اصری پا درد اخته کی دا عذاب دردناک دی دا عذاب پا خپل پا درد اخته دی دا خپل زان پا عذاب دی نو ابل سری چه پکشی کی دی اغا بسرکن لکه مور تیس پا خپل پرشتو علاجه کی دا رکم وایو مجروعی دا شی دیر خوندور دی دا دون مبالغه نسته پکشی خوندور شی دی دا انگور خوندور دی بل بیا بل چم دی اغا بیا دیش دا چاکوی آه خالص خوند دی د خوند د ګر سره خوند کی دا شی کنه دی خو خوندور د خوندور د خوند فرق شته نو دا چې ډیر خوږ برای خالص خوند دی او چې لږ خوږ برای خوندور شی دی نو دلته د عذاب کې دوه قسمه تعبیر ده دغه الی ما کول کیږي دی لر عذابا عذاب س الی من دردناک دا ډیره مبالغه ده چې بیخي بد عذاب دی دون خطرناک عذاب دی عذاب په درد اخته دی وای دا دوزخ دغه رقم دی چې الله ته شکایت کوي یا الله سره وخوړسم ته خدای وسای اجازه راته وکړه نو الله دی اجازه وکړه بارون دید خپل نه پستنګی چې فارغ شي نو چې ابل سړی په کښې کې ناست دی د هغه به څه عالم یا علیمن دا معنا چې دردناک نه دردونکی دا ترجمه هم صحیح کېږي دواړې دلته صحیح کېږي نو زیر یې ورکړه المنافقینو و منافقانو ته بې په دې خبره سره چې ان بې شک لهم دوی لر عذابا عذاب شته علیمن دردناک یا علیمن دردونکی که ته نو زیری خو د خوشحالۍ په خبر کې استعمالیږي چې یو سړی چا ته وایي زیری مې در باندې هغه ورک زوی دې پیدا سو یا د مثال په طور قریب دې په بند کې و ادې ریله سوی دی راغلی زیری خو دغه خبر ته وایي دا بشارت چې ورته وایي چې دا د ده د مخ بشره دی وغوړېږي دا پوستکی دی خوند ورکړي بره خوشحاله سي دلته خو دا د غم زیری دی دا نو تحکمن دی الله په دا منافق رخشان وایي چې زیری مې در باندې لکه سړی چې د چا سره ډېر عداوت لري برای خلق نورت های چی برای دا بدیج مبارک سکنی مبارکی خوبی نو پرزی ورکل چو زیر زیر دلی و یا دا حجر اغلو یا دا برای دا بدیج مبارک سدار دری پوی رخشند پوی نو دلت الله عز و جل چی دا منافقان دا الله پا جن رخشند وی نو الله وی زیری پر وک ورتا زیری می در بانجی چی تا تا بدا سی عذاب الله در که چاق بدر دا ونکی احانت و لرور کی سپکاوی و لرور کی چی تا دا الله جن سپک گرده ستام داغ آلی چی دا رخ عذاب پا زیری در بانجی تعبیرون چی زیری می در بانجی نو پیغمبر ته وایي زیر ورلره ورکړه پس یې الله د دغه منافقانو حال بیانوي چې دی نو څنګه دی الذین دا هغسې کسان چې دا منافقان یتخذونه چې دوی نیسي الکافرین کافران په ظاهره هم اولیاء دوستان دا یې دا ظاهر ما په دې ورسره کښېښوه چې په باطن کښې خو دی زوی مړی چې کافر دی چې کافر دی په خبره پوهېږي په باطن کښې خو دی محبت کوي د کافر د باطن خبره خو نه ده خو په دا ظاهره یو پرده پر اواره وه دلته مال هغه زوڼې سر ووه دلته په ظاهر هم بره د کافره سره دوستي اعلان کړي دا په هغه وخت کښې دوی کوي چې هلته د مؤمنانو په لا سپکه ومني چې هغه په لا یې سپکه ولیدله بره وه یاره دا مؤمنان خو زما په خیال کمباله یې ټوله ده دا حکومت خرابېږي دا د مسلمانانو ښه یا راسه اوس لا د هغو سره لکۍ بنده کړه بارانو هغه شی را ښکاره کړي ظاهر چې مانا زه خو پخوا لا د دوی پر خوا باندې یم کنه پخوا د اسلام ښکاره کوه سید یې د پخوا څخه یې باطن د کافر وو ظاهره یو پرده پر غوړولې وه الله دغه د ده ځای ښکاره کوي الذین دا منافقان هغه کسان دي یتخذونه چې دوی نیسي په ظاهره هم څه معنا یې دي لکه په باطن کښې چې وه الکافرین کافران نیسي اولیاء دوستان دا د ځان انډیوالانو دوستان بولي من دون المؤمنین ما سوا د مؤمنانو دلته د ده مؤمنانو ته شاس نو الله عز و جل وایي ایبتغون عندهم العزه ایبتغون ایا دوی غواړي عندهم په نیز د دې کافرانو العزه عزت خو د دنیا عزت یې په کار دی چوکۍ یې په کار ده بره وایي چې د کافره سره دا خپل دوستي را ښکاره کړي اوس لا په خوله غېږه نارې ورسره وا چې زنده باد زنده باد خو عزت غواړي نو عزت کافره سره دی فان العزه لله جميعا ستا په نظر دا درله چې د مؤمنانو عزت نور ختم سو خلاص ګردو خلکو جواب وجنته ورلره ورکړي یا راسه اوس نو هغه باطني کفر ښکاره که د کافر ملګري سه دوستي ورسره اعلان کړه الله وایي عزت غواړي عزت د الله په لاس کښې دی د هغه کافر ته به ورشې مګر دا رقم به دې بیا سترګې مړې نیولي وروسته بره چې به بیا اریان یې چې د ځان به باره اوس بېرته سپیناوی څنګه کوي سپیناوی بیا څنګه کوي د امریکایان چې وار د واره د لیز موږ په کلي کښې داسې څوک وه بس په اواز ورسره یو ترجمانې کول بل څه شي کول بره بیا دا بدې خبرې هم کولې نو یوه ورځ دلته ورغلم بره ما ورته وویل دا ګرده زمانه پر یوه رقم نه ده دغه کار مه کوه کرار کښېنه الله عز و جل روزي در کوي دلته خپله مزدوري کوه دا کوم شیان چې کوي او دا سپکې خبرې ولیکوي خو مال دا ما ته را رسېږي مال بیا په ول اکه بیا سترګې ولرې دلته یا به در چړې تېر سې او یا به دا رقم یې چې بره به دې نو سترګې بیا مړې نیولي دا مه کوه خو اوس په خارج کښې ځان غایب کړی دی پر ده ډېره بده ولګېده چې ستا یې را څه کیسه دې پسې ایله کړم لا چېرو طالب بیا چېرو کړم بله یاده ټوله سوله نو که اوس بل فرض دلې وایي نو بره به سړي چا پایخه دغه شان سو چې پایخه دغه سو چې اتا یې صفت کوه دا رقم نو الله عز و جل عزت زما سره دی عزت چې زه چا ته ورکوم هغه دی عزت د کافر په لکۍ کښې نه دی مان چې ته د کافر لکۍ ټینګه کړې ته عزت غواړې دا دا د منافق حال یې درته څرګند کړي چې د منافق کار دغه دی ظاهره خو اسلام ده ښکاره کوه خو کې عزت هلته وجه دی ځین ځغلي دا تا به یې وځي بالله ورځي ورته که هغه مؤمن یې د هغه د تا به نه وځي هغه بابا عزت ته الله سره دی که دلته بې عزته سولم د آخرت عزت مې د لاسه ولا که ووځي نو منافق خو د آخرت سره اړه نه لري هغه دا د دې دنیا شي و ښېګڼې و عزت ته ګوري نو دوی هغه کسان دي چې نیسي کافران په دوستۍ من دون المؤمنین ما سوا د مؤمنانو مؤمنانو چېرښه نه راځي نو الله وایي ایا بتغون ایا دوی غواړي عندهم په نیز د دې کافرانو العزه عزت دا عزت غواړي یا عزت بل رقم دی. فإن العزة بشك عزت چدی لله الله عز وجل رضي جميعا قرد دا الله په قبضه کې دی. فإن العزة لله الله د عزت سمنه یې په قبضه کې دا الله دی په اختیار کې دا الله دی چې کوم چا چې عزت ورکاوه د هغه سره به یې دا د کفر په قدرت په دا ظاهره باډاس په دغه کې نه دی. تر دغه دوه آیاته کې هغه د منافق حال بیان کړي چې د منافق حال دغه دی چې ده ته به د عذاب زیری ورلرو کوي چې د دوزخ دی مبارک سه د عذاب علیم دی مبارک سه. دا یې د عمل راپورته کوي چې خاصیت یې دغه دی پسې وګوري دا یې خاصیت دی. د منافقینو خصوصیات که ستاسې پام دی په قرآن کې بیخي ډېر بیان شوي دي. دا هغه دا دی چې د منافق پېژندل خورا مشکل کار دی. د چې ته در لیبارټري باسې لکه هغه مرض چې ډېر مشکل شي برای پر شروع لیبارټري وګرځي مرض نشي معلومولی ډاکتران ورته اریان یې علاج یې نه کېږي. منافق زخت خطرناکه دي. ګورې د سورة بقرې سر ته چې وګورې د مؤمنان له حال هلته په یو څلور آیاتو کې بیان کړي دي. د سوچ کافر دی په دوه آیاتو کې بیان کړي دي. د منافق دی په دیارلس آیاتو کې بیان کړي دي چې دی پېژندلی ګران دي. نو مؤمنانو کې الله مختلفې نقشې وښي یوه نقشه دغه ده چې دی د ظاهري عزت شوکې دي د تا به یې وځي د کافر ته ورځغلي اګر چې ستا په سب کې الارضي. پس الله عز وجل فرمای وقد نزل د جربت په دما قبل سره دادی چې مؤمن ته نو هم الله ور پام کوي چې کافر دغه کار د منافق دغه کار کوي چې کافر سره عزت غواړي. نو تنځنی مونیه نو تنځنی مونیه چې د کافر سره به تکشینه د کافر سره محبت دغه قسم دی. یو قلبی محبت دی د جمنع الله تعالی په دغه سوره نساء کې په دا یو سلو سلو سلو وشتم آیات کې دغه وسنستی دلته په سیر روان یو سلو سلو سلو سلو وشتم نمبر چې پیدا کی یا ایها الذين امنوا لا تتخذوا الكافرين اولیاء کدا استشهاد آیات سره ویني اے مؤمنانو کافر په دوستی ګر سره منسی ګوره د دوستی څخه مؤمن ګر سره منع کی در هغه دوستی څه چرا منع کړه راوځي خاطر نو بیا بل قسم دادی چې زه خو دوستی نه ور سره لرم ولکه بګه سره شه ځنی راځي بد می ځنی راځي کافر بد دی دوزخی دی الحمدلله چې مؤمن یم مګر دا ور دی په مجلس کې ښینه الله وایي نو دغه مجلس ته چې ته ور دی دوست یې نه دا مجلس ته بیا ګور ګای ګای دی په مجلس کې ته ما زور سره ښینه چې خینه خبرې شروع کړي د قران کریم آیاتونه به استهزاء پکې یا به د اسلام یو څه احکام یې پر بل یاد کې دغه پلان ملا صاحب دغه رقم ویل هغه وی چې لا قدم لا یانه دا کوم خبره پر واښ نیسی په قصه د تازیری په دغه چا چې معنا دی خو یاد ملا یانه سره محبت لري یا د جن سره محبت لري نو ورد واره په دغه رقم یاد کې دلته پلان مولوی صاحب دغه رقم ویل ابل نو بر تی لا قدم مولوی صاحب باندې کوم د ملا صاحب کوم کار سم برای هغه د ملا صاحب کارونه د جید دلیل کې چې نو آیاتونه مغلط کینې حز په بخ ملا به ګناکاری برای خبره سی یو د نه دی سم دا خو بل مسله اسره یا د هغه په لغت وی علاوه په دغه وخت کې جناستم حرامه ده سره سیدی په کافر بنشه نور غټ فاسق غټ ګناکاری شته د سره ناسې مجلس سره کې د استاد مخ یا پر عام علما ولګیږي یا پر قران لګیږي یا پر شریعت محمدي لګیږي تچ واقعي روسي خو نه لره کله دوستي وکړه خو د دې د جامه څه بیا په خبره پوهېږي دوستي دا د زړه محبت هغه منع ته هلته په یو سلو څلور څلوېشتم آیات کې مطلقان کړې ده. په دغه آیات کې اوس د دوستي منع نه ده. دوستي خو معنا هغه خو د مسلمان شان ګرسره دی دا ظاهري ناسته څه جرا ګرځي چې وایي ناسته بلانه کوي په کوم صورت کې په هغه صورت کې که د ستا په دین ستا په هغه ته چې عقیده لري مقدسات لري په محراب په منبر یې پسخند وه یا چې کوم څوک اهل د محراب د منبر دی په هغو یې پسخند وه یا یې صحیح قرآن کریم رخشنده وه په دغه ځای کې الله وایي ته ګناهکار غټ فاسق چې ورسره نه کافر بنه کافر هغه وخت ګرځي کله دوستي ورسره اعلان کړه سمه ده مه دوستي جس وره لکه دوست قوتونه دغه خبره ته چې وګوره چې څنګه حیانه ته د قران سوي ته دوست دوست شي دي سيدي کله په کومه کړه غوښتي دی په کومه کې دا یو تعبیر دی دا چې ته دوست هوا دونه دوست هوا دونه چې په دې ګرځي د دوست دی دا وقت په تحقیق سره الله هواي دا تور ته به کس متوجه است نزل الا نازل کړی دی علیکم پر تاسو د جن نزله صدا معلوم خو د ماضی څخه ده الله نازل کړی چې معنا د حکم خونو مخ کې چیر سوی دل کې ماضی ور پیادی د منافق ته د غل کې دا خبره را ل چې منافق د کفار سره کښینی الله او مؤمن ته ایتخ منو وخت لره منع کړی د وقد نزله ترجمه باندې بار سر خلاصي دې سنوي چې وقد نزله آیات وس دا ورته وای چې معنا د کافر سره مخشن الله دا کار په خاله ما کړی څنګه د رسول الله صلی الله علیه و سلم ژوندۍ چې په مکه کې و خود مشرکان سره ګډ وردلته دي ګرځي ته کنه ګرځي خو یو کور د مؤمن بل بد مشرک خو څنګه په عذاب او جرس کار هغه خواري پر دې تیرس وجه چې تعبیر نه پکول کیږي چې رقم رقم اذیتونه ورسول په دغه وخت کې له علاوه ماته منع کړی چې د مشرکانو سره په داسې وخت کې په مجلس کې مکشنی که دوی د آیاتو استهزا کول د الله پاک د قوانینو استهزا کول اوس خو د مدني ژوند د آیات دغه صورت چې دا اوس موږ وایو صورت نشته دا خو مکه نه کې نازل شوی یو بل صورت یو صورت الانعام ورته وایي دا نسا چې اوس خلاصې د خیر ژر خلاصېږي که ژوند پسې مائده صورت دی مائده چې خلاصې پسې انعام صورت دی اوغه د الانعام صورت په مکه کې نازل شوی دی اگر چې په قرآن کې وروسته هلته پروت دی دغه صورت نسا په مدینه کې نازل شوی دی نو د مدني صورت چې دا اوس کوم آیات موږ وایي الله وایي دغه خبره چې د کافر سره مک شه نه که ده په جن پسخ دا خو مې پخوا له ده ښوله ده په مکه کې چا ته کمزورې ویله مال مه ورسره کړنه نن چې په مدینه کې ته حکومت لري ته خپل ځان ته ریاست لري دلته خو بیخي ځینې منعیې ولې خو دا د منافقانو کار دی منافق به ورسره کږي د دوی سره نو کیدای سي مضمون تاسې پوهېږي وقد په تحقیق سره نزله نازله کړې ده په خواله الله پاک په سورت الانعام کې هلته دا رقم آیاتي په سورت انعام کې چې بیا دي اته شپېتم آیاتي هلته چې بیا وګوري الله وایي واذا رأیت الذین یخوضون اغه وخت چې ته ووینې اغه کسان چې دوی خوخت کوي خوط دغه دوی چې سړی د اوبو کې نه وي کوچنیان په اوبو کې لمبېږي بړوی راسي چې ډی په وو بارانو دغسې ورلسې په دغه اوبو نن نوسي په کښې کې ډوب سي نو دا کفار د منافقان د اسلام په دا غیبت و په دا استهزا کې ګایګای ورغوټه سي برای نه پښې معلومېږي نه غوږونه برای ته خپل ورته چې دا اوس څه بلا دي رنګ د انسان دی دا خو هغه کفریات تر خوله غورځي چې برای سړی ورته اړین دا نو خوغ دی نو الله وایي چې ته ووینې هغه کسان چې دی خوغ کوي غوټه کېږي په آیاتو کې زموږ فاعرغ عنهم حتا یخوضوا فی حدیث غیر مخ ځینې اړوه چې ورنسي تر څو چې په بله خبره کې غوټه سو بیا که ورتلې ده یو کار دپاره دا چې دی د الله په آیاتو کې غوټه دی رخشندونو په ویي د مثال طور استهزا و توهینې کوي په دغه وخت کې اعراض نه کوه چې ورله روار نه شي هغه صورت انعام آیات الله دلته اشاره کوي چې دا خو نو پخوا له ماته را منع کړی وې هلته مې دا بیان کړی دی چې که دوی په آیاتو کې خوخ کوه خوخت څه معنی یعنې د آیاتو په توهین کې ځان غوټه کوه تر غوږو په کښې کې ډوبو ستا خبره یې نه اورېده ورته کښېنامه چې ته د ده ازې واورې ته د ده دا بدې بدې خبرې واورې ولې نو ته څه چم کوې که په کښې کې ومشلې جنګ ورسره کوې خو هغه امن خرابېږي کې نه کوې نو د ده کفریاتو اورېدل ته څه دپاره ورځې مور لره ورځه بېرته به آیاته متوجه سي وقت په تحقیق سره نزله پخوا الله نازل کړی دی په سورت انعام کې الله پاک چې اوس آیات ما حواله در کړه په اته شپېتم آیات کې علیکم پر تاسې کومه خبره نازل کړې ده په کتاب په قرآن کریم کې ان دا خبره وه اذا سمعتم اذا هغه وخت سمعتم چې تاسې واورئ آیات الله آیاتونه د الله تعالی واورئ په څه رقم یکفرو بها یکفرو چې کفر کول کېږي بها په دوی سره هښه پلانی ده پلانی آیات څنګه کول کېږي هغه پلانی ملا دغسې ته یې لکه دا آیاتونه دي دا آیاتونه دي خو دغه د کفر په کول کېږي ویستهزئو بها چې استهزا او رخشن کول کېږي بها په دغه آیاتو سره چې ته دا واورې فلا تقعدو معهم فلا تقعدو داسې مکشنی معهم د دوی سره تر څه وخته مکشنی حتا یخوضو حتا تر هغه وخته یخوضو چې دوی غوټه کېږي فی حدیث په یو خبره کې غیره ما سوا له دغه چې د دغه خبره یې پرېښول د آیاتو استهزا او رخشن د دې انکار یې پرېښه بارکه بیا ورتلې کار دي وا خبره ورسره وکړه په دغه وخت کې مه ورځه په دغه وخت کې خو دی تام سپک استعمالوي قرآن و آیاتونه ورسولو ستا ملا و طالب ګرځېدی سپک در استعمالوي معنا چې زموږ مقدسات کې کېدی سي په خبره تاسې پوهېږي دغسې په صراحت وس وایي سم د دوی مجلسو ته ورسي بارا وایي د دا ملا او د طالب دا تقدس ور ختم کړي تقدس دا معنی په خوا به خوله نه ور اچوله چا چې څه په کښې کوي په عام علما او طالبان کې ور په کافر کېږي ماینه په سړي طلا کېږي دوی وایي د الکانو د مغزو څه دغه خبره وباسي اوس ته د نوي ځوانانو ته وګوره کې هر رقم کجاوي د ملا او د طالب په باره کښې ویلي د ده د ځېنه تقدس تللی دی چې معنا ماینه نه را باندې طلا کېږي نه کافر کېږي بېڅ نه را کېږي او حال دا چې دواړه وله بلا چې په کېږي زموږ د جن فیصله ده چې د علماو د طلباو سره د جن په خاطر باندې بد وړل د یوه ملا څه چې د جن په خاطر بد وړي معنه یې طلاقه د طلاقه دا معنا چې دوی معنه سره جلاس ولي دی کافر شو نو یو دای د ملا سره یې جنګ کړی وي هغه ملا د ده حق غوړلی ملا د ته ښکنځل کړي ملا د ده غیبت کړي براوی بد مې ځینې کېږي دا خو شخصي خبره ده یا چې د جن په خاطر یې نه یې ورسره جوړ چې اوس ورته پلانۍ ملا تا لیدلی دی یا په ظلمان دې لیدلی دی یا پلانۍ ملا دې لیدلی دی یا نو په څه ښکنځل ورته کوې ستا حق یې خوړلی دی ستا جایداد یې لاندې کړی دی دا ښکنځل څه معنا لري چې ورته چغېدلی د جازه لیدلی دي نه دي د څه شي مولوي ډېزل دا څه شي دی ده خدا د دلته غباتنی خوب اسنی بر کم ارمان نسبک شي چې راس دغس و صورت واچ تماتو په ټول حیات ته د لیدو سره کښلسته ته د خبره او دې نو دا جاهلانه ده دغه ذات څخه د احکام پر کې نو خو هغه حکم د شریعت هغه دی چې دی ماینا پر لجلاس ول چې پر لجلاس ول نو الله پاک وي ورلره ورځم دی خو دغه شی دی تیس آیات متوجه است الله دا خو می په خوالا نازل کړی دی په قران کریم کې هغه مضمون د اوغ آتش به تم آیات الاعام دلته د دې راپورته کې فجازه کې چې په مکه کې لازم نه منع وي په مدینه کې خو به خې منع چې نه بور سره کې نه څو ان دا حکم نازل کړی او اذا هغه وخت سمعتم چې تیس واوري آیات الله آیاتنا د الله تعالی یکفر څنګه واوري یکفر چې هغه دی کوپر کول کیږي به په دې سره چې پلانې هغه دی ګرځي د خدای د آیاتو توهین کوي نو ويستهزئ او رخشن کیږي به په د آیاتو سره فلا تقعدوا بیا تیس مکشنی معهم د دې سره نو د مجلس یې ولار سره پکښې وې دا خبره شروع کړه که په خبر وې چا دی دا خبر کی ورته مانه ترڅو وخت حتی تر هغه وخت یې خوغ دو چې دی خوغت کی خوغ مور چې دی بیرته اخته کیږي او ټکیږي په حدیثن په خبره کې غیر هی ما سواله دغه خبره څخه چې د جن استهزاء پرې شو بل مجلس یې شروع کی برابر سره خپل کار ځنی انجام نو کته وا چې واسم نو بارت سره کیږي الله وايي مبارک حکم زدر شایم انکم اذا مثلهم دا وز د مولوی صاحب فتوا ده کدا د مفتی فتوا ده الله عز وجل حکم ورکی انکم او کدا د پنجابیانو ده وسو قران ګرځ پر پنجابیانو تاوان دي کده قران یو حکم الهه کده د پنجاب زمن وسو سبا با قران خو شدید نبی علی السلام سره غلی دي زه د قران حکم بیان او مت دا خبر کی ستا کوم ځای خو ژیر او ناری چیر و نو انکم بشک تسی اذن په دغه وخت مثلهم په مثال د دوی نو خبره ده دی پر کم ګرځ کو سره راځي سوله دا مثلهم نو پر هغه صورت باندې بنادي چې ته د خبرو تور زیدنی او لري پرازی ام یې بره بیا زور سره تفصیل د خبرو تور لرو کوم ان الله جامع المنافقين والكافرين دلته یو بل خبره په دې آیات کې وسپید شي دا زیب شراوان به د آیات پای چې شزه د کافر سره نه کښې نه مچ د استهزاء کوي په کوپر په آیاتو کوپر کې استهزاء پکې زه د منافق سره کښې نه الله کافر را ته یاد کوي الا وی منافق و کافر بیا سره ورونه دي دواړو ځای دوه ژخ دي د منافق سره هم نسي کښېناستلی په دغه ځای کې چې کافر و منافق دواړه الله پر له جوړه کوي چې حکم یې هم پر له جوړه دي داسې نه چې دا تېر حکم ته ته وګورې چې الله خو نو کافران یې ده وله چې د کافرانو سره مه کښېنه الله وایي دا دواړه د یوه اس غوږونه دي سره یو شی دي د دواړو سره به نه کښېنې ان الله بېشکه الله پاک جامع را جمع کوونکی دي المنافقین د منافقانو والکافرین او د کافرانو چیرې جمع کوي سره فی جهنمه په دوزخ کې جمع ګرد نو چاله وای زه په دوزخ کې سره جمع کوم وجه سره جمع کوم تو خمه یو دي د سیمور تو خمه د کوپر دي نو چې تو خمه د کوپر دي لکه د کافر د ناس څخه چې را منع شي مؤمنه د چا د ناس کې منع د منافق د ناس څخه ام منع کله اسمه په خبره تش پویږي د دغه آیات کریمه مضمون چې دا اوس موږ وای دا چې شو کړه دا دا چې کفارو د آیاتو استهزاء کول مؤمن د دې د مجالسات را معنا کې لکه امر کې چې منافق یاد کې چې منافق دغه خبيست چې د کافر مجالسات یې خوښ دي نو علاوه چې د مجالسات چې د کافر سره کې د منافق غي چې د ظاهر اسلام ماج ښکار کړو ل علاوه ما په قران کې د روښو چې د بد کار کې غلط کار کې نو مؤمن ته چې د ایمان دعوه کوي ته خو به وکړي کله منع کړي په مجنه کې امځنه منع دا مدني آیات دا اوس چې موږ وایو مګر وه حواله پر چا ورک پر وغه مکه آیات چې د هغه وخت له هغه بر ماده کې شپه نه عام کې تشبیه تم آیاتي بلکې څوک دا خبر کې چې د منافقانو سره بنو کښنه مده خو نه دی ظاهر مونږ کې ماجه ته راځي علاوه د سر ام کښنه دی د کافر خو مار سره یو شی جدواړه زدو ځخته بیا نو چې دغه د ناس څخه منع دی هغه څخه منع پر دغه ځای خبره ده چې انکم اذن مثلهم چې علاوه کور سره کښنه ستاست او دی د آیاتو بد بیانول سپکاوی کوي نو ته دې پر کم دا په کم صورت کې چې دی د هغه سره هغه راضي په دې خبرو باندې پنځه قسمه تفسیر راوړي دي چې د کافر سره ناست نو پر پنځه رقمه باندې ده چې دغه وخت کې چې د آیاتو استهزاء کوي اهانت کوي تور لري ورځي کله راځه په خاطر و چې تم پر راځي و چې ځنه کوم په ماده غیر خو نه زما پلار ته ښکنځل کړي نه زما مور ته کړي نه ماته ما نه راځي کړي ده نه مور خو آیاتو ته به ښکنځل کې زما په آیاتو خو ملایان ته به کې زما په ملایان خو ماجد ته به کې زما په ماجد دغه چې مونږ کوي الله وینو اذن مثله نو د دغه پر کمی چې د دغه خبرو راځي ور سره اوري ستاو د دغه پاتنسته علاقه بل دغه نه ځواب کې دا حکم پر اق تقدیر باندې دی چې د دغه کوپریات اوري ور سره ناس چې خپل بندر دی ور سره تازه دوهم بیا دادی چې ته خو د دغه کوپریات اوري مګر ته خپل بدوالې ښکار کوي چې زما د خبرې نه خوښ زما د مخه بدانه د خپل هغه کراحت د دې خبرو څخه دا کافر کی یا منافق کی تاش کار کړ او تور لره ورځه ګوره ناراضه یې هغه خپل ناراضی ښکار کړي بیا مرځه پر دې سربېره نو بیا کافر نه فاسق په دا نه بیا سړی فاسق سو غټ ګناکار سو د جن نه وځي د جن کم وخت وتی چې پر زاو زما په خبره پوهیږي دای ته کوپریات وای د جن استهزاء او اهانت کوي د اهلی علم اهانت استهزاء کوي ته چې ولر ورځه پر راځي خو نه خپل ناراضی ښکار کوي چې دا خبرې زما نه دي خو چې دا زما د عقیده خلاف دي مګر بیان چې ورځي وسره کښنی علاوه پاسی قیمه ورځه ولی ورځه د مجالسات یې منع درېم سره کې ده چې دای خو په دغه شي کې اخته دی هغه د کوپریات در خل راوځي باندې دا یا تو په باره کې هم یا په نور مقدساتو کې هم دا کوي په دغه وخت کې نو بیا ستاسو ضرورت دی مجبوره کار دی وسره باندې براو د ازما کار اوس عاجل دی زور لر روزم دی کوپریات وای شي چې خو سم نه خوښ کوم نه کې په ناراضم مګر مجبوریت مې دی دلته چې ورځي مباح کار دی دا پروا نه لري دا څو حالت اس ودرې ک پرازی وی قلبن کافر کی جو ورسره ک پرازی نه وی اظهار دی دغه کاو چې زو لا ک راځین کار ام نه لري ضرورت نه لري ورځي نو بیا فاسق شوی ک دې کار درلو دی مجبورې به خپل مجبوری په مخه خصې بیا نو مباح دی پروا نه لري دا درې صورت سره رم صورت بیا دادی بارا ودی کو پریات بادی دی د خپل را باسي زوی مړی زه په پېژم چې دا غلط خبر کی مگر زه د جن دعوت ورکم چې راځه ماجه تر منځ کې کلمه وای درځه چې ایمان در وشه په دې صورت کې بیا د عبادت دی بیا ثواب لري نو ک څوک دغه سی غلط ته مجلسو ته پنيته دعوت ورلره ورني د ورتګ بار حساب مگر دعوت چې الته وکنو هغه د جن لاره جوړته بیان کې دایته سره رم صورت پنځم صورت بیا دادی اغترار دی اغترار مجبوریت ته ویل کیږي مجبوریت به څه معنی هغه کار والله نه دی دا رقم دی دا د مساتور مجاهد دی طالب دی ملادي کفار پلانډ کی برای یو بنجی کی الته لا سن ورتړی دی یا په کوټه سکول کې د تحقیق ته چراغواړي تاسو نو بیا دا خبري او لدلی چې کوم چا سره تحقیق کی اول دا واره به دا خبري در خلور ته راو بس یو مولوی صاحب دی وسنو رای لکړی دی بنجی ودی چې واره واستو برای ما تعول دا واره برال تم ځان ته شیخ التفسیر واستا په قران شریف نعوذ بالله نعوذ بالله استا په رسول ثاني ولا وجه داشکن زر لا تشرو وس دا مختار دی خدای دلته بنجی دی تړلې د نو دې صورت وای د دغه سړي د پاره چې مختار دی د معذور دی دی بیا ګناکار نه دی نو په څو صورت کې دی د ګناه خلاصي په درې صورت کې یو هغه دی چې مجبوریت دی کار ورخصت دی دوره هغه کوپریات وای دی پرازی نه دی خو خپل کار تر سره کې مباح دی په دې صورت کې بل د دې دعوت تبلیغ په مخ ورخصت دی ورځي وای دا جن ورسوم ورشای مې کو ګون خدای دی چا په اثر وکي په دې صورت کې عبادت دی تاسو ورته ګناه نه لري دریم صورت چې دی د چ په جایز صورتو کې یادو هغه دغه دی چې دی مختار دی مختار دا معنی کوپارو نیولې دی د دې د مخ کوپریات وای هیڅ واسه خور نه رسیږي نو دلته کې دی اور خبر ازین ندی او وسه ام سره کوم در رسیږي چې دنی وزغلی دنی وتشتیږي دلته بارچ بیا دی معذور دی بیا ګنا نه د پغړ او غد وسره ته خطر راکس او چې راضی ور سره کافر دی یا راضی نه دی ضرورت ام نه لري ورځي ور سره کښنی د کوپریات اور بیا نو تسق بدل کیږي دغه اذا مثلهم پر هغه وسره بنا دی چې الله پاک کل کتی ورسی انکم اذا مثلهم کو سره کښنی بیا نو په دغه وخت کې دی پر کم باندې اس هغه چې پرازی ورستاو د کوپر چې دی وکی سره یو شی د مازی وای ته پرازی وای نه فقط د کول خپل او د خلاص خپل پات دی ته مازی خپل نه خلاصې په ځل کې جا دغه خوښه ده د خپل خلاص کړه د برن بیا سره یو شی است پس دا یو آیات لا چې دی هغه په دغه باره کې پات دی نو بره وږي بیا د خیر سره کچې ژوند کې باقی وو به وای واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.